www.attableek.com, the reviver of Iman. جو سب لوگ بہت سے آزار انسانی ہوتے ہیں جس سے کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے کسی معاملے میں, مگر آپ حضرات چونکہ اپنے ہیں اس بنا پر پورا بیان تو نہیں ہوگا, تین چار منٹ کے لیے میں آنا چاہتا ہوں تاکہ ایک معمول جو ہے وہ چلتا رہے, جاری رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت اہم فریضے سے اور اس کی ذمہ داری سے نجات عطا فرمائی, سبو دوشی فرمائی. کوئی فرض ہو جب نوکر پورا کر دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے, ہم بھی اللہ کے عبد ہیں, ہم کو پورے مہینے کی روٹی کرنے کی عموماً توفیق ہوئی, اور یہاں کے لوگوں میں خاص طور سے الحمد للہ سلاوت کلام اللہ, ذکر اللہ, دعاؤں کا بھی اہتمام رہا, ذکر ہی نہیں بلکہ تذکیر کا بھی اہتمام رہا. عموماً دین کی باتیں بیان کرتے رہے, متوجہ کرتے رہے, مولانا بھی متوجہ فرماتے رہے, جو کوئی مجھ سے ہوا میں بھی کرتا رہا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. روزہ خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی جزا خود اللہ دے گا. مزید اگر تلاوت کلام اللہ ہے, اسی طریقے بعض و بیان تذکیر کا سلسلہ جو رہا ہے انشاءاللہ اس کا بھی اللہ ہم کو ثواب دے گا. دوستوں بزرگوں برابر ہی آتے رہے, رمضان کا روزہ رکھا, ہم سب نے ساتھ روزہ رکھا, افطار کیا ہے, یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. آج کے بعد ہی ایک سال کے بعد ہی یہ چیز میسر ہوگی, اور جس کی قسمت میں اس دن کی زندگی ہوگی اسی سے ملاقات ہوگی. کتنے ہمارے ہم 30 سال سے آتے ہیں, ہم خود پرانے آدمی ایک بھی نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ, جو اس وقت آتے تھے بوڑھے آدمی بہت زیادہ ایک بھی نظر نہیں آتا. یہ سب اس طرح بدلتا رہتا ہے, دنیا انقلاب آتا رہتا ہے. ہم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ جو وقت ہم کو ملا اس میں ہم نے کیا کیا, کچھ کیا تو اللہ کا شکر ادا کریں, جو کوتاہیاں ہوئیں اس سے توبہ استغفار کریں کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز اس کی ہم تلافی کریں گے. تلاوت کلام اللہ, ذکر اللہ, اور سب سے بڑی چیز رمضان میں اصلاح نفس ہے, تقوی اللہ کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے روزہ فرض ہی کیا گیا ہے. اس بات پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے تقوی میں کچھ فرق آیا نہیں, تزکیہ نفس میں فرق آیا نہیں, کیونکہ حکیم دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ دوا موقویات کے استعمال کیا, کیا اس کا اثر ہوا. موقویات کی دوا نہیں, حلوہ تھانے رحمۃ اللہ کے سامنے پرہیز والی غذاؤں کو ایک ڈاٹ حکیم نے رکھا, کہا حضرت یہ کیا ہے, کیسے پرہیز تھا؟ کہا میں اس لیے رکھا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ بد پرہیزی سے آپ پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ بھی ہے, اس بنا پر ہر وقت ہم امتحان میں ہیں, روزہ ہو تب بھی, غیر روزہ ہو تب بھی, نماز میں ہو تب بھی, نماز کے باہر ہو تب بھی, پوری زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مکمل لکھا ہے, ایک عالم نے لکھا ہے بہت عمدہ, کہ بس جو نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو, جو نعمت ملے الحمدللہ کہو, کوئی مصیبت آئے انا للہ وانا الیہ راجعون کہو. یہ سب صورتیں کرتے رہنے کی ہیں ہمیشہ. کہتے ہیں مولانا محمد علی مغیری نہیں دیتے, بعض بڑے لیڈر نے کہا کہ بھائی مولانا محمد علی جو ہے یہ جو کہتے کرتے ہیں اسمبلی میں یہ بہت کام کی چیز ہے, وہی ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں. الحمدللہ کہا یاد آ گئے کہ نہیں, انا للہ یاد آئے گا نہیں, سبحان اللہ کہا تو ہم کو اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یعنی اسی رمضان کے ساتھ ہے, کوئی اچھی چیز ملے الحمدللہ, تیرا شکر ہے کہ آپ نے دیا ہم کو کھانا, دیا ہم کو پانی دیا, الحمدللہ الذی جعلہ اکبر فرات بذنبہ برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ ہم کو آپ نے پانی دیا, میٹھا شیریں اپنے فضل سے دیا, اس کو کھارا نہیں بنایا, ہمارے گناہوں کو ایسے کھارا نہیں بنایا. پوری زندگی اس پر ہم کو سنت کے مطابق لانا ہے, حضور سنت پوری زندگی کہ وہ کہ ایک امتیازی شان لے کر کے آئے تھے, اعتدالی شان, امتیازی اور اعتدالی شان. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود معتدل تھے اور آپ کا دین بھی معتدل ہے, افراط اور تفریط نہیں ہے. یعنی کہ آپ دو دو روزہ ایک ساتھ رکھنے لگے حجاج نہیں ہے, افطار میں دے نہیں کر سکتے. افطار میں جب ہو گئے کرو, اب یہ ہے کہ دس منٹ اور بڑھا دو یہ کوئی سنت کے خلاف ہے. اس طرح پر ہر چیز میں ہمارے اعتدال ہونا چاہیے, معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, ملنے جلنے میں بھی, نماز روزے میں بھی. ایک آدمی ابھی کہہ رہے تھے کہ رات میں میں روتا ہوں, میں کہا مت رو, رونے کی ضرورت نہیں. ابھی ابھی کی بات ہے, میں کہتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں, یہ سب لوگ پریشان ہو جائے تمہارے رونے سے, تمہارے رونے سے پریشان ہو جائے. اس بنا پہ اس کا بھی لحاظ ہے کہ اتنا نہ زور سے رو کہ دوسرے لوگوں کے ذکر پر خلق پڑے. جیسے لہو لئیب سے خلق پڑتا ہے, جب بے موقع رونے لگو گے قصدہ نہیں اس کو بھی روکو تاکہ دوسرے مصلیوں کو تکلیف نہ ہو. بہرحال ہمارا دین معتدل دین ہے, ہم کو رمضان میں نہیں پورے رمضان میں اعتدال ہی کے ساتھ رہنا ہے, اسی پہ گزارا کرنا ہے اور اسی سے اللہ سے ملنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے, آپ کی معیت سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو بانصیب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کی اجتماعیت جو رہی ہے اس کو بھی قبول فرمائے. اب یہ آج یہ گویا کہ رخصتی کا دن ہے, اس بنا پر یہ بھی سننے کے مطابق ہونا چاہیے, جو گزارا گیا وہ بھی سننے کے مطابق رہنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پوری زندگی اسی طرح اعتدال کے ساتھ رہنے, اعتدال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے, اعتدال کے ساتھ معاشرت برتنے, ان سب کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. زندگی رہے گی پھر ملاقات ہوگی, ورنہ دعا کیجیے مغفرت کے لیے.